का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई पूछ लो हमारी आह से। आंसुआ छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। हसीन उतार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू गूंजे दिल की आरजू, तुझसे मेरी आंख जब मिले। जाने क्या कर दिया रे, प्यार का राग सुना रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।